skolen. Jeg er så forferdelig nedfor. Hva er det for noe som har skjedd da? Det er kona vi har forlatt meg. Det er helt grusomt. Hva, Eva? Ja. Kommer tilbake, vet du. Nei, hun gjør ikke det. Klart hun kommer tilbake. Nei, hun kommer aldri tilbake. Men har hun truffet en annen da? Nei, det er en annen som har truffet henne. Hvem da? En trailersjåfør.